أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار لنهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قد خراقني سجلي دام جورديو قد خراق ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح Mescitte diyor evlenmenin bir beysi yoktur. Nikaha şahitlik yapmanın da bir beysi yoktur. İtikaftayken. Diyor ki İbn-i Kudame وَاِنَّمَا كَانَكَ ذَلِكَ Bu böyle diyor. لِيَنَّ الْاِتِكَافَ عِبَادَةٌ لَا تُحَرِّمُ الطَّيِّبَةِ Bu ibadet, itikaf ibadeti temiz şeyleri haram kılmamıştır diyor. فَلَمْ تُحَرِّمُ النِّكَاهَا كَسَّوْمِ Oruç gibi nikaha bir engel değildir diyor. وَلِأَنَّ النِّكَاهَا طَاعَةٌ وَحُدُورُهُ قُرْبَةٌ وَمُدَّتُهُ لَا تَتَطَاغَلُ وَيَتَشَاغَلُ بِهِ عَنِ الْاِتِكَافِ فَلَمْ يُكْرَهُ ف۪يهِ Diyor ki nikah Allah'a itaattir. Kalbin Allah'a yakınlaşmasıdır. Allah Azze ve Celle böyle hayırlı işlerde de müddeti uzatmayı sevmez diyor. O yüzden bu diyor kerih değildir. Faslun demiş وَلَا بَأْسَ اَنْ يَتَنَظَّفَ بِاَنْوَاِ التَّنَظُّفِ İtikaftayken temizliğin herhangi bir çeşidiyle temizlik yapmakta bir beis yoktur. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانْ يُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفُ Peygamber itikaflıyken saçlarını taramıştı çünkü diyor. وَلَهُ أَنْ يَتَطَيِّبَ وَيَلْوَسَ الرَّفِعَ مِنَ الثِّيَابِ İnsan kokulanır, elbiselerin güzellerinden giyer. وَلَيْسَ ذَلْكَ بِمُسْتَحَبِّنْ Yani bunda bir beis yok diyor yani. Bu bir gruba göre diyor şey değildir. Müstehap değildir böyle güzel elbiseler, çok fazla kokulanmak. Aşırı bitmek. قال أحمد لا يعجبني أن يتطيب أن يتطيب İnsanın diyor güzelleşmesi beni taaccüp ettirmez diyor. وَذَلْكَ لِيَنَّ الْاِتِكَافَ اِبَادَةٌ تَسْتَسُ مَكَانَ Çünkü itikaf mekanla alakalı, mekana has olan bir ibadettir diyor. فَكَانَ تَرْكُ الطَّيِّبِ ف۪يهَا مَشْرُعًا كَالْحَجِّ Hac gibi diyor, burada diyor temizlenmeyi terk etmek meşrudur. Biliyorsunuz hac ederken Müslümanlar ne yapmazlar? İhramlıyken saçlarını yağlamazlar. Gene umredeyken insan ihrama girdikten sonra ihramdan çıkana kadar saçlarını yağlamaz, kokulanmaz, tırnaklarını kesmez. Bunların hepsi Allah'ın karşısındaki zilleti ortaya koymaktır. Bir grup bu yüzden demişler ki mümkün olduğu kadar çok fazla böyle süslenmek, güzelleşmek itikafta gerekli bir şey değildir demişler. Evet. لِأَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْلِبَاسَ وَلَا النِّكَاهَ فَأَشْبَهَ الصَّوْمَ Diyor ki oraca benzeyerek diyor nikah, elbise gibi şeyler haram olmaz bizim mezhebimize göre diyor. Faslun bir bapta açmış. وَلَا بَأْسَنْ يَأْكُلَ الْمُرْتَكِفُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَدَعَ صُفْرَةً Diyor ki itikaflının mescitte yemek yemesinde bir beis yoktur. Mescide sofra kurmasında bir beis yoktur. يَسْكُتُ عَلَيْهَا مَنْ يَقَوْ مِنْهُ Ta ki yediği şeyler onun üzerine düşsün. كَيْلَا يُلَبِّذَا الْمَسْجِدَ Ta ki mescit pislenmesin. Böyle bir şeylerle. لِيُفَرَّغَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ Ta ki ne olmasın? İnsan mescidin dışına çıkmasın diye böyle şeyleri mescitte yapması caiz değildir. Demiş ki burada da وَهَلْ يُكْرَهُ Tecdidü taharati fil mescid. Mescitte abdesti tazelemek. Yani mescidin içerisinde abdest almak caiz midir? Fihi rivayeten ihdâhuma birincisi la yukrah. İlk rivayete göre kerih değildir. Lianna ebel aliye kâle haddeteni men kâne yahtimun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle Ebu Aliye tabiinin büyüklerindendir. Birçok kitapta ismi geçer. Ebu Aliye diyor ki Ben diyor Resulullah'ın hizmetinde bulunmuş aleyhissalatü vesselam insanlarla karşılaştım dediler ki اَمَّا مَا حَفِظْتُ لَكُمْ مِنْهُ اَنَّهُ كَانْ يَتَوَدَّهُ فِي الْمَسْجِدِ Peygamberden ezberlediğimiz şey şudur ki peygamber mescitte abdest almıştır. Yani bunda bir beis yoktur. وَاَنْ اِبْنِ اَمَرْ اَنَّهُ قَالْ كَانْ يَتَوَدَّهُ فِي الْمَسْجِدِ حَرَامِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَسَلَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاتِ Beyt-i Haram'da, Kâbe'de, o mescitte Kadın, erkek, herkes diyor, Resulullah'ın döneminde mescidin içerisinde abdest alırlar. Oraya giderseniz Allah nasip etsin size de göreceksiniz zaten. Orada zemzem çeşmeleri var. Millet orada kuyruğa girmiş birbirini yiyor zemzemi çekti. Zaten sünnettir. Tavafı yaptıktan sonra ihramlı olarak Kabe'ye gidip tavafı yaptıktan sonra iki rekat makamı İbrahim'in arkasında namaz kıldıktan sonra zemzem su içmek Resulullah'ın sünnetlerindendir aleyhissalatü vesselam. İnsanlar orada yarışıyorlar iş yapmak için. Bazıları abdest alıyor. Tabi üzerine Türkçe, Farsça bir de Arapça yazmışlar. Abdest için değil de içmek için diye. Çünkü insanlar orada abdest alıyorlar. Tabi kötü bir görüntü oluyor. Mescid-i Haram'ı pisletiyorlar. Birazdan gelecek. Yani bu gibi eğer şeyler varsa, sıkıntılar, kerahatler ortaya çıkacaksa tabii ki orada mescidi pisletmemek, temiz tutmak esastır. وَعَنْ اِبْنِ سِر۪ينَ قَالْ كَنْ اَبُوْ بَكْرِ وَاُمَرْ وَخُلَفَا يَتَوَدَّعُونَ فِي الْمَسْجِدِ Ebu Bekir, Ömer ve bütün halifeler mescidde abdest alırlar diyor. وَرُوَ اَدَرْكَ عَنْ اِبْنِ عَمَرْ وَاِبْنِ عَبَاسِ وَعَتَبَ تَعُوسُ وَاِبْنِ جُرَيْجِ وَالْبُخْرَى يُكْرَهُ Bunlardan da mekruh olduğu rivayet edilmiştir. Bu illetlerden dolayı, az önce bu vakada anlattığım şeyden dolayı. Evet. لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ أَنْ يَبْسُقَ فِي الْمَسْجِدِ اَوْ يَتَمَخَّطَ Çünkü mescidi kirletmekten emin olamaz. Mescidin huşusunu, düzenini bozmaktan emin olamaz. Bu gibi şeyler düşünün. Şimdi şurada bir çeşme olsa, gider olsa direkt mescidin içerisinde. Allah'ım dostum burada ne? Ayrı bir bölme. Duvarla falan kapatılmış. Ayrı bir bölme yapılmış. Orada Müslümanlar abdest alır. Ama düşünün mescidin içerisinde burada ne olacaktır? Hem alan kesecektir, hem huşu bozacaktır. Akan şırıl şırıl su sesi ibadette huşu bırakmayacaktır. O yüzden alimler kerif görmüşler. Evet. Gene Kadı Kıraat'ın sözünü naklediyor. وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُعْتَكِفَتْ تَخْرُجُ لِقَضَاءِ الْعِدَّةِ وَتَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ الَّذِي خَرَجَ الْفِتْنَةِ Diyor ki, kadın itikaftayken kocası ölürse iddetini beklemek üzere diyor, kadın eve döner. Tıpkı fitne zamanı fitneden korkan kişinin yaptığı gibi diyor. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُعْتَكِفَةَ اِذَا تُوَفِّيَ زَوْجُهَا لَزِمَهَا الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْعِدَّةِ İddet döneminin bitmesini beklemesi için kadının ne yapması lazım? İtikaftan çıkması lazım. وَبِهَذَا قَالِ الشَّافِيَ وَقَالَ الرَّبِيْءِ وَمَالِكُ وَبْنِ الْمُنْذِرِ تَمْضِي فِي اِتِكَافِهَا Bunlar da demişler ki Malik İbn-i Munzir ve Rabi, kadın demişler itikafına devam eder. Hatta تَفْرُغَ مِنْهُ ثُمَّ تَرْجِعُ اِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَتَعْتَدُّ ف۪يهِ Kadın demişler, itikafı bittikten sonra evine gider ve o zaman iddetini bekler. لِأَنَّ الْاِتِكَافَ الْمَنْظُورَ وَاجِبُ Çünkü adanmış bir itikaf vaciptir. وَلِيَعْتِدَادُ فِي الْبَيْتِ وَاجِبٌ Kadının evde beklemesi de vaciptir iddetini. Malik'in mezhebi budur, Rebi'nin mezhebi budur. Burada da zayıf da olsa bir hilaf var. Cumhur-u Lema kadın iddetini kocasının evinde bekler diyorlar. Şaz görüşler olmakla beraber vacip olan kadın iddetini kocasının evinde beklemesidir. فَقَدْ تَعَرَدَ وَاجِبَانِ فَيُقَدَّمُ أَسْبَقُهُمَا Diyor iki vacip orada çakışmıştır. İki vacip çakıştığı zaman o zaman evvel olan önüne takdim edilir. Yani itikaf adamış kadın mecbur kalacak. Onu tamamlar diyor. Onu tamamladıktan sonra kocasının evine gittiği gibi iddet dönemi başlar diyor. وَلَنَا bizim mezhebimiz ise diyor اَنَّ الْاِعْتِدَالَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَاَجِبِ Kadının kocasının evinde iddet beklemesi bize göre de vaciptir diyor. Mali'nin dediği gibi. Rabbinin dediği gibi. فَلَجِمَهَا الْخُرُوجُ اِلَيْهِ Kadına düşen çıkmaktır. كَالْجُمْعَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ Mesela erkek üzerine cuma vacipse, itikafa kaldığı mescitte cuma kılınmıyorsa erkek ne yapar? Çıkar mescitten, gider cumaya, geri döner. Öyle değil mi? Diyor ki tıpkı bunun gibi kadın da ne yapması gerekir? Şeyden çıkması gerekir diyor itikafta. Gene faslını demiş. وَلَيْسَ لِزَوْجَةِ اَنْ تَعْتَكِفَ اِلَّا بِيَنِ زَوْجِهَا Kadın kocasının izni olmadan itikaf yapamaz diyor. وَلَا لِلْمَمْلُوكَ اَنْ يَعْتَكِفَ اِلَّا بِيَنِ سَيِّدِهِ Hiçbir köle de efendisinin izni olmadan gene itikafa ne yapamaz? Kalamaz. Bu baptan sonra da gene Hıraki'nin sözünü naklediyor. Diyor ki Hıraki وَاِذَا حَادَتِ الْمَرْأَةُ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ وَدَرَبَتْ خِبَاءً فِي الرَّحْبَةِ Kadın diyor hayız olduğu zaman mescitten çıkar, temizliği için evine gider. اَمَّا خُرُوجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَا خِلَافَ ف۪يهِ Kadın diyor mescitten haiz olduğu zaman çıkmasının gerektiğinde, vacibinde ihtilaf yoktur. لِأَنَّ الْحَيْضَ حَدَثٌ يَمْنَعُ الْلُمْفَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ كَالْجَنَابَةِ Buraya dikkat edin. Diyor ki çünkü haiz mescitte kalmayın men eden bir pisliktir, hadestir, sonra da gelen abdestsizlik halidir. فَهُوَ كَالْجَنَابَةِ Cünüplük gibi diyor. وَاَكَدُ مِنْهُ Hatta cünüplükten daha katıdır hükmü haizli kadına. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لَا اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِلْحَائِدِ وَلَا جُنُبِ رَوَهُ Ebu Davud. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben mescidi haizliye ve cünübe helal kılmadım diyor. Haizliye ve cünübe helal kılmadım. وَإِذَا سَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْمَسْلَ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُ رَحْبَةٌ رَجَعَدْ اِلَى بَيْتِهَا Eğer bu sabit olduysa diyor, bu hüküm genelde mutlak olarak hayızlı ve cünüplü kişi mescitte duramazsa, öyleyse diyor, kadın diyor, itikaftayken minberül evladır. Çünkü orada oturacak, kalacak. Belki şimdi hani kadınların bazı işte böyle özel hastalık günlerinde hani temizliklerini sağlayacak belki teknolojik şeyler çok fazla arttı ama o dönemde belki böyle imkanlar yoktu. Kadının o hastalık kanının mescide bulaşması, mescidin necasete bulaşması gibi durumlar söz konusu olacaktı. Bu yüzden Allah Resulü helal kılmadı, yasakladı. Tabi bu konuda uzun uzun hilaflar var. Tamam diyorlar hayızlı bu konuda haram olmuş, mescide girmesi cünüplüğünün niye haram diyorlar. İşte hadisin zahiri var, girmesin diye Resulullah diyor ben helal kılmadım. Bu konuda çok şiddetli ulemanın kitaplarında tartışmalar var. Bir bunlar delil getiriyor, bir bunlar reddediyor, bunlar bunlara. O zaman bir mevzu olmuştu. Bu mesele yani derinleşmeye çalışmıştık. Delilleri mukayese etmeye çalışmıştık. Yani Allah en doğrusunu bilendir. Asıl olan buradaki hadislerin, bu az önce okuduğumuz hadisin sakındırma olduğu, hani bundan kesin kat'i haramlığa çıkmayacağıdır. Kadının bu belirtilen illetten dolayı durmasının iyi olmadığını, erkeğin ise cünüpken mescitte durabileceğine dair rivayetler var. Mesela Ebu Hureyre'nin Resulullah'la yolda karşılaşıyor ama biliyorsunuz Ashab-ı Suffa'dan evi hemen mescidin yanında. Ashab-ı Suffa orada yaşıyorlar. Dolayısıyla bazen insan ihtilam olabilir itikafta kalıyorken, öyle değil mi? O zaman da cünüp olur insan. Mescitte olacak o zaman. O mescitte attığı her adım o zaman haram mı olacak? Uzun uzadıya ihtilaflar var. Allah en doğrusunu bilendir. Dolayısıyla kadın böyle bir durum başına gelirse zaten haiz gündeme gelmesiyle beraber kadın itikafı otomatik olarak biter. وَقَالَ الزُّهْرِي وَعَمُرْ اِبْنِ دِينَارُ وَرَبِيعُ وَمَالِكُ وَالشَّافِعُ تَرْجِعُ اِلَى مَنْزِلِهَا فَاِذَا طَهُرَتْ فَالْتَرْجِعُ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ Kadın diyor, haiz olduğu zaman, şimdi kadınların hastalık günleri farklıdır. Kiminin ta hasta olan bazılarının bir aya kadar sürer, kimilerinin 5 gündür, 6 gündür. Kadın mesela itikafa girmiş, birinci gün akşamdan girmiş, öğlen vakti mesela haiz olmuş, hasta olmuş, sonra evine dönmüş. Sonra evinde 4 gün, 5 gün kalmış, temizlenmiş mesela kadın. Bitmiş haiz hastalığı. Ondan sonra itikaf devam ediyor. Malik, Rabia demişler ki hepsi, Şafii, bu kadın temizlendikten sonra tekrar mescide geri döner demişler. Çünkü arız ortadan kalktı, ortadan kalkınca tekrar ameli tamamlaması gerekir demişlerdi. Aişe tekalet radıyallahu anha kunnel mu'tefikatu iza hidne اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ اِخْرَاجِهِنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ Biz diyor, haizli olurduk itikaftayken Resulullah bize mescitten çıkmayı diyor aleyhissalatü vesselam emreder. Hatta yathurne ta ki temizlenene kadar رَوَّهُ Ebu Hafs'in bir isnadı diyor. Ebu Hafs senediyle beraber bu rivayeti yapmıştır. وَكَذَلْكَ الْخَائِفَةُ مِنَ الْفِتْنَةِ خُرُوجُهَا لِتَسْلَمَ مِنَ الْفِتْنَةِ فَلَا تُقِيمُ فِي مَوْدٍ لَا تَحْسُلُ السَّلَامَةُ بِالْاِقَامَةِ فِيهِ Aynı şekilde fitne olursa, düşünün ki bir kadın fitne olmuş, yani mescit çok uygun bir ortam değil, hayırdan çok fitne olacak, ne yapar diyor, oradan ikame etmesi değil, çıkması orada daha hayırlı diyor. Faslun demiş gene bu bapta, İbn-i Kudam el-Hanbeli, فَأَمَّا الْاِسْتِحَادَةُ İstihadaya gelince diyor, istihada nedir? Kadının hayız kanı haricinde gelen bir hastalık kanıdır. Peygamber diyor, o şeytanın diyor kadının damarına tekme atmasıdır diyor. İstihada, sahih bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, şeytanın kadının damarına tekme atmasıdır. Oradan hastalık kanı gelir. فَلَا تَمْنَعُ اِتِكَافِ Bu itikaftan men etmez kadını. وَلَا تَوَافِ Tavaftan da men etmez. İstihadalı bir kadın tavaftan da men olmaz. Namazdan da men olmaz. Çünkü bu hayız hükmünde değildir. Çünkü bu hayız hükmünde değildir. Çünkü istihadalı kadın namazını falan bırakmaz. Bu tıpkı şeye benzer. Düşünün bir erkek, özellikle son dönemde yayılan hastalıklar var, işte prostat benzeri şeyler. Adam tuvaletini tutamıyor, yaşlı biri mesela. Sürekli akıntı geliyor mesela. Bu adam istihadalı kadın hükmündedir, aynıdır. Çünkü hastalık aynı hastalık, benzeri bir hastalık. Biri kadına has, biri erkeğe has. Buna engel olamadığı için insan her vakit için namaz abdesti alır ve namazını kılar. İbadetini yapar. Tavafsa tavaf, namazsa namaz, itikafsa itikaf, her neyse yani. Bu ibadetlerin hepsini bu şekilde ifa eder. وَقَدْ قَالَتْ عَيْشَةً اِتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ سَلْسَنْ اِمْرَأَةٌ مِنْ اَزْوَاجِهِ مُسْتَحَادَةٌ Diyor ki Ayşe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından biri diyor, istihadalı iken itikafa girdi. فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ Kırmızılık ve sarılık görünüyordu. وَرُبَّمَا وَدَعْنَا اَتَّصْلَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُسَلِّ اَخْرَجَهُ الْبُخَارِ Bukhari çıkarmış diyor ki kadından hani böyle bu hastalık döneminde sarı ve kırmızı arası bir hastalık kanı gelir. Bu diyor kan diyor görülüyordu. Belki de diyor o eşi namaz kıldığı yerin altına bir şey koyuyordu ki o kan mescide şey olmasın diye. Dökülüp de mescidi pisletmesin diye. Ayşe radıyallahu anh'a söylüyor. Burada dikkat ederseniz bir edep de var. Adını zikretmiyor şey. Yani bazen Müslüman bazı olaylarda fıkıh olduğu için anlatmak zorundadır. Ama şahıs ismi zikretmek edepsizlik, terbiyesizliktir. Ama şahıs ismi zikretmeden, ahkamı anlatmak adına, şahısların isimlerini vermeden, kıssayı anlatmak ve o kıssadan çıkarılacak fıkıhları ortaya koymak edepli bir davranıştır inşallah. فَاِلَّمْ يُمْكِنْ سِيَانَتُهُ مِنْهَا خَرَجَتْ مِنَا الْمَسْجِدِ Eğer diyor kadının yani mescidi pisletmesinden emin olunmazsa diyor, kadın mescitten çıkar. لِيَنَّهُ اَذْرٌ وَخُرُوجُ لِحِفْدِ الْمَسْجِدِ مِنْ نَجَاسَتِهَا Çünkü bu özürdür. Kadın diyor mescidi bu necasetinden ne yapar? Korur. O necasetinden uzak tutar. وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْتَكْ Affan, bunun adakla alakalı. Şurası önemli. وَاِنْ اَحَبَّ اِتِكَافَ الْعَشْفِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَدَانْ تَطَوُّعَنْ İnsan bizim yaptığımız gibi bugün nafile olarak Ramazan'ın son 10 günü itikafa girmeyi adamış mesela. Ne zaman bu adam şeye başlar itikafa? فَفِيهِ رِوَايَتَانْ اِحْدَاهُمَا يَدْخُلُ قَبْلَ غُرُوبُ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ اِحْدَوَيْشِينَ 21. gece güneş doğmadan önce girer demiş birinci rivayet. İmam Ahmet'ten gelen. لِمَا رُوِيَ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ اَنَّ رَسُولَّهِ سَلَّمْ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ Hatta اِذَا كَانَ لَيْلَةِ اِحْدَوَيْشِينَ 21. geceye gelince وَهِيَ الْلَيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِي صَبِيحَتِهَا مِنْ اِتِكَافِهَا Sabahında itikaftan çıkacak şekilde itikafa girermiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Gene başka muttefekun aleyh olan bir hadiste diyor ki مَنْ كَانَ اِتَكَفَ مَعِي Kim benimle itikaf ediyorsa فَلْيَعْتَكَفَ الْاَشْرَ الْاَوَاخِرَ Son 10 günde itikafa girsin. وَلِيَنَّ الْاَشْرَ بِغَيْرِ هَاِي عَدَدُ الْلَيَالِ O 10 diyor gecelerin adedidir diyor. 10 gecelerin adedidir. فَاِنَّهَا عَدَدُ الْمُؤَنَّفِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَيَلَالِ عَشْرٍ Fecr suresinde söylüyor. 10 geceye yemin olsun diyor. وَالْاَوَّلُ الْلَيَالِ الْعَشْرِ لَيْلَةُ اِحْتَوَاشْرِ O 10 günün ilk günü 21. gecedir diyor. 21. gündür. وَالْرِوَاتُ الثَّانِيَ İkincisi ise يَدْخُلُ بَعْدَ صَلَاتِ الصُّبْحِ Biri güneşten önce derken diğeri sabah namazında girer diyor. قَالَ حَمَّلْ قَالَ أَحْمَدُ وَحَبُّ اِلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ قَبْلَ اللَّيْلِ Ahmet demiş ki bana sevimlidir ki geceden önce itikafa girmek ولكن حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه اما عائشه'dan hadis var demiş peygamber sabah namazını kılıp itikafa girerdi diye وبهذا قال الاوزاعي واسحاق ووجهه ما روى امره عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الصبح دخل معتكفه متفق عليه بخاري ومسلم حديث var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra ne yapmış şeye başlamış itikafına başlamış. Tabii insan hani uzaktır mescide yolu gelmeye sabahleyin güç yetiremiyordur mesela. O adam ne yapar? Geceden sabaha yakın bir vakitte gelir. Mescide girer 21. günde ve itikafını o günden itibaren başlar. 30. güne kadar ta bayram gününe kadar devam eder. Gene sahih sünnette olduğu üzere bayram namazına kadar itikaftan çıkmaz. Bayram namazını kılar, kahvaltısını yapar. Ondan sonra kişi evine döner. Yani Resulullah böyle yapmıştır aleyhissalatü vesselam. Bayram gününe kadar beklemiştir. Bayram namazını kıldıktan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evine dönmüştür. Bu da sünnettir bilginize inşallah. Allah'a hamdolsun burada itikaf babı da bitti. İnşallah bundan sonraki derslerimize zekat ve fıtır ahkamını anlatmaya gayret edeceğiz. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك